ngay bayyi lek ak naan manam sa yo doge dal legi koor gi ngir ngant lo xamne yoon may na la nga dog ca ganawa ken lu wax bayyi lek ak naan ngant la deñi itam lutax melne nga sibir ba yag nga dog nestoti sibir zour tax ñu wax ne bayyi lek ak naan li sa jant wi ñu wi rek lek ak naan te dara lu ci nek wala nga nek ci tukki yoro té la ñu bisi fa nga jëm ci won koku batay ñu bisi du tax ñu la bayyi lek ak naan wala jigen ju amon dara do yoro ci bëcëk bu mu sét batay ko kenn duko wax ne ko ndegam sét nga bayyi lek ak naan kon lepp ngant lo xamne may na la nga dog ak la nga ñu yëg ni ci dama la nga tollu su ngant la dañé da nga yoy lek ak naan rek tafay waye kenn lo wax ne la ndegam ngant li jeex na bayyi lek ak naan mo taxone on la misale kambu bu tar niki ko ñu lorulo anam ko lorul muntu ñaka dok man na min shidda ti juhin aw hatashin fa aftara ak waka haidin wa nufasa tahurata nahara wa maridin sahha nahara wa muridihin ma tu waluduha kuro nampal nampal ga teko wor far dom ja fatu ci beccu ko ken duko waxne ko ndegam dom ja tewon wor fatu ni baye lek na dedet wa musafirin qadima xonna ko legi wa majnunin afaqa xam dafa defoon bam te ko wor kana du xime ci bëcëk bi kenn du wax ne ko baye lek na wa sabiyin balagha nahara gone go xamne ngone ge ko tewon wor ci bëcëk bi mu kala fi tax ñu ne ko baye lek na legi nak wa ihtarasa bi qawlihi mahal hilmi bi ramadan han an nas wal muftiri yawm ash-shakk suma sabata annahu min ramadan fa yajibu alayhi ma alimsaku neena day moytu nga dugulale ci ko xam da djubu xam nga djubu mom dog bi mu dog ngant la waye bu xam bu ron ci tay du ko def da djubu koku nak kon mom bu djubu nit da wara bari lek na sa yo xamni djum nga ba dog sa yo ko fatli ko fi sa sa yabal la nga saxon te baye ay do sañu jall lek na li ci bisu ba tam te nga fay ni ñep wala tay gi nga xamni yow mu sekk le won ni no sikki sak ci ramadan la bokku ci xam nga day ne bu wéré ne tay ci la bok du té da nga dal yoro bayyi lek na kon ba tay do djoumé ba lek na nit fisas nang ko dal di bayéti man na légui do yego ne tay ji yari fay na nga dal di ne kon japp na ne soti nga djum nan ngi faté ko su boba nan nga du tax nga sañ lek tax nga sañ na noy nang ko dal di bayyi watat fisasati ñu wax nak mom lu misale fali qadim ñel na aji ñibisi wa tu sawjatin lal soxna tahura so xamni labna misal moy neena bu fekkone goor gi day bayiko ci tukki tukki ba te ko wor bu ñu fekk soxnaam ci kër gi soxnaami tu wor ndax fekk mu anu deret waye soxna ci farna lab ci wëcc bi kon xam nga kenn worut ñoom ñaar te fañ ko tek fu wër la kon seenu jotté du ay seenu jotté ñoom ñaar ci bëcc bi du ay ndax kenn worut ñoom ñaar te kon na nga def sañ ko misal fi mu wax legi da dal bu dal na ci sopp wa ka fuli salin ak fek aw lamin bo yore sopp ni ngi tey saw lamin ci yep waxi jaxaan wax jo xam do ci am tuyaab rek sopp ni ngi tey saw lamin xam nga ne wax ya aramun naka jek melni jew mba fen mom day doli ko aram waye nak tey saw lamin ci waxi jaxaan ñu xane sopp nañ ko wa tahajjul fitrin ak gawe dok bo yore jant gi sona rek bala nga julli ci sopp nañ nga dok dok bo xam du wess tandar mu ba kafe ndax balati li saraw ñu duggé nan nan bi yag bobu timis day bañ mo rola sopp nañ nga dok dok la nga jul timis defé ko tandar mu ta tandar mu toy ñu def ko ñett ñett mom bu fekké mën na japp ni ñett baax na ndax toy na té taxu ko bari ben toy lu way da ñew ko defé nga jang nan bobé allahumma lakas allahumma lakasumtu yasna ci bari wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika aftartu wa akhbir li ma qaddamtu wa ma akhartu dhahab al-zama'u wa tallat al-khuruq wa sabata al-ajru insha Allah ta'ala am yuf ko sir bi way mu tambale xamna li ma aana ni fasumtu wa saqana rizqan bihi aftartu falaka wahdaka ilahi sumtu sama bi qudratika qad aftartu فليخبر الجميع ما قدمت يا غافل الذنب وما أخرت وكلما أسررت أو أعلنت وكلما علمت أو جهلت أنت إلهي لا إله إلا أنت قني حبابك المجلى يوم القيامة بجاه المصطفى وصليا عليه ثم شرفه mom la tolu wa ta'khiru suhuri ay yahi khadu sopp nañ na khadu nopi yahi ko bolé ci khadu mom bala waxto ma tamuli guddigi xaj defé guddigi xaj rek bolé ki duko taxa don khadu aw na guddigi xaj la gën na moy nga dem ba jégué fajar ko ban ciag sa digënté mo nek jëmëti nit mom na fi watu bay doxalé waye montal day faral di gaaw yoyu mën nga ko def li gën wor dal xeyna fukki min tuddu ndax rek mu gën wor lo bos rek baxna ndax ni hadith fa neena faslu ma baynana wa bayna siyam ahli kitab aklatu sahari li taqali sun koor ak koor ahli kitab yana moy lekku jël mu te moy xad yow ni xad mo lañu xam la sun yaari koor yi bako jëm di rañele amna len hadith bu ne tasahharu wa la bujru hatimay qad lan donte sax ben goxum lo la wa sawmun sop nañu koor bi safarin ci ep tukki wa in halima ak donte yegon dukhuluhu ak ñibseem baxal fajr gëna feñ fajr anam bo de tukki bo xamni do ci sonu mom bu soobe yalla lote mëna wor ko leug mën nga baña wor waye leugul moy nga wor mune nak legi bu la woru ni sax da nga teel ñibisi tam nak tukki mom du tax koor war la ci ah manam tay bu fekkone nga amara bayiko fi ci horaire jëm dakaro xam ngay horaire mom danaka fa ngay julé ji suba xam nga né té gis nga dakaro num sédé du tax tam koor war la bu la nexé baña wor waye jamono soppi nañ nga wor ndax do ci am ben choono ci batay bo bayiko dakaro du ñibisi xam nga horaire na téla ñu fi ci dooru té jamono ji tanguti du té bu la nexé baña wor tax tukki bu meena la ko waye la gën mo yoy jamono nga wor lu mo bon ngay tok di fay wa saw muharafata sop nañu wor bisu harafa in lam yahud jandem ajut su fekke ne ko di aj dañu bëgg nga wor bisu arafa waye bo di aj mom duñ ko tamu ndax dañu bañ nga neew doole ba la war ci bisu yep do ko mën ba nang koy mané du gën wa hasilu zil hijjati ak fukki fan ci yoru tabaski bu tero sop nañ nga tambalé wor dañ ñu sunu tabaski da fukki nga ko bo julit wax ko julit dañ fa kay mbay mom sa yoko joxe ti waxtu joxe ga ci dugul rek dulay aw tamay moy buñ ne scolaire fa muy bisu jëñu tel wa hashura tam kharit sopp nañ ko wor muy bisu fukkil bi ci yeru tam kharit wa tasuha ak tasuha mo juroom ñentel tam kharit ana bisu ñu reer ci reew fi ci reew bi moy juroom ñentel ak bu ba ci top na muy fukkil yaari plan sopp ñu wor ko wal muharrami ak yeru tam kharit yep wa rajabin ak rajab yep wa shahban ak shahban yep ñetti wër yi bokku mané nga tégal yep wor mo gën tam xarit nga wor ko lepp rajab nga wor ko lepp shahban nga wor ko lepp rajab la ci gëna siiw ci wor ko moy kasu ñaar bisub ñaar fu joom ñaarel shahban ba ci gëna siiw moy bis bi ñu magal fi doorum muy fukkel ba joomel tam xarit batay lañ ci gëna siiw ci wor ga moy ñettel ba ak joom ñettel ba kukkel ba waye nak bo mëne wor wër yep sese manam jital leen benen wor dañ ca dog benn wor wa imsaku baqiyat yawmi ak japp la dess ci bis ba li man ñel ko xamni aslama tuugna manam ku tuug sopp nañ la dess ci bis ba bu dé bisu ramadan bis bok ci koor dem tuug dugg ci l'islam bu baña lek baña nan la dess ci bis ba woru ko nak bo nexé lek nan waye lu gën moy mu dal di téla fay ñal l'islam def na dulit ni dal di la dess ci bëcc bu baña lek baña nan wa qada'uhu akuk fayam sopp nañ mu fay bis bobu woru ko watay fay gëw ko waye sopp nañ bis bobu mu fayale ko wa tahjil qada'i ak gawe fay ga sayo amé bor ci koor sopp nañ nga gaw ko fay bu koor bi jexé rek nga fexé ko gaw fay lolu mo ban wa tatabuhu akuk toftalo boy fay la gëru moy nga tégalé ko bu nga ñetti fan nga tégal ñetti ñepp fayé noko dañu wor bis nopplu bis té ñu duko defé mu baax waye li gëndé moy nga sëjalé ko ka kulli sawmi niki gep koor lam yel sam go xamni woru tatabuhu ak toftalo ñu na dolem xéti koor yi nga xamni toftalé ak loolu la soko ñu toftalé mo gën toftalé go mo gën ñu ne kafaara ngi ñetti fan nga cey wor bu doon ngi toftalé ga mën na ñak waye toftalé ga gën bu def tamat tuhu batay ba bu def alamanu jisaawu sayyidi ñu ko jang ci buntu baaj yépp koor yo ko risu ko toftalé waye bo man soko man toftalé mo gën tagalé la wa batun sopp na mi tambale bi ka sawmi tamattuhin ci lu melni ki koruk tamattu il lam yadiq dem khatut al waqtu waqtu wa ana bu fekkene am nga bor bo wara fay ci ramadan way am nga geneen kor lu melni koruk tamattu ba khiran so baba neena nga jëk def koruk tamattu gi ba khiran gi do ra fay bor bo mo man wa daga mom su digeentek barax lu batay lo meuna fay pe dess na fi rek nga ñëk fay bari koor yi nga xamni koor tamattu la ma yoy ba xiraan sopp nga jitté yow doora jëm ci fay ga su fekk waxtu waxatu su fekk su digeentek ramadan bi jëg ñew da xat nak kon sey bo jittal fay gi sey bo jittal fay bor bi bala ramadan ñëwaat ndax da yoon ne la bo amé bor ci koor gi fa yoko benen ñëwaat tanam alaman alaman bo dang ko gis ci kanam tax boole ci inna yadiq nim khatut al waqtu waqtu waqtu wa fidiyatun sop nañ fidiyatu yisari nim ñal aji magat wa khati shim ak aji mar ko xam da magal da dess ci dundam yaakaaru ci mëna woro ci ben yoon ko wacc nako waye sop nañ ci mom bisu bele rek ci koor gi mu joxe am muddu manam ab leer ko xam ni yalla ko dundé maro xam ni momit monta yand bu jant bu sox te nanu ko def lu gañu niki mu faatu ba mu gañu gañu metti metti ko bu tay koor wacc nako waye mo tam bis bu ne ci koor gi bëgg nañ mu joxe ak liver mu muddu bu fekke nak mom momu param mari da na am jamono yu mëna woré niki bu séddé kon day bayyi da yoy jamono mu dal di wor ni dañu wor jamono yi ñu woré mom ndax mëna ko su agé ci waxtu séddo nak mu dal di fay wa sawmu thalathatin وصوم ثلاثة طبنا نوار مت من كل شهر جيب وير من أوروني نوار تنتهم لو صبنا نكو من نك وكان مالك رضي الله تعالى عنه يصوم أول يوم من الشهر وحادى عشره وحادى عشريه أنا مال مدرور لما حكمتي أنا بس بنجك جيرو xamna mo jëk ci fukk ak bisu fukk ben xamna mo jëk ci fukk ñaarale ak bisu ñaar fukk ñu benne xamna no bisu jëk ci fukk ñu je wa kuri hasibu isma kaunu hasinu nek ñu metti fal nek ay beba do leer ay guddi manam metti fal ni bokku la gëra mel ci bu ci bëtte nga xamni seen guddi day leer lo moy fukk net fkamet fkadro bako do ngira mel met fenn rek la doon la sodo wa ko ni sep ko ndax na ngay bañ ngare mo ro xamni kiran tanoor wi ra mo ko de bu tambe sax nga war met fenn non rek waye do ko ci dekkon bako ko def kon sodo wa des ko sep wata hasra bana manal abada moy al mustamirata bil qamar min ghurubiha li fajriha wa hiya as-sa'atu 10 wa talatuha فرارا من التحديد فيما لم يحدده الشارع له فإن اتفق صومها بلا قصدها فلا كراهته كستة مكنسبة جامبان فن من شوال جوار قرته جيان مالي موم سيبوغ لا نيوخ سيبوغ لا بونتي غا ديكو داف رك ناخ تيا با جيل سي واخ موم دافارو لول تي كليفاي داني كو دي فارال دي فاتل لول سي جامانوي قرته جي waye dal day bëgg bu fekke yang koy def bo woré nga baña tambal fa saasa mo dañu sass ci bëss ko rigi tay tam nga dañu sass li jëm ben yépp tay tam manam nga baye japp ni sunna la aw té no bu fekke sassale woko jëm ben yépp wala bu fekke sassale woko bëss ko rigi da nga ci tayal ba do ko def kon say wo def ko rek ay damel dal yoonu mali mom lañu gëna dëgëral ci juroom ben fan yoo modi ak sip dama mo mu ne ka sittati min shawalin dik juroom ben fan ci wëru korité xam nga hadis ba da ci digé lo reey reey wax ne shawale juroom ben fan ci wëru korité gëna da nga wëré dama mel ne set nga ci bakkar mel ne da nga juddoo ak dama mel ne wor nga sa jamono jëpp ala bu de ci yoonu mali mom dañ koy sip do ne ka sitati niki jom ben min shawal ci sawal da ko delo ci sip gi li ci udhuku minhin ak mushoram wa hilkin ak lamuy saqami suma yam joxo top dana ko yabbi bu ko na ci ñu ci nga yow ba nopi di mushoram ci baxam soxna nit ba shukr ba yey miskit ba mok nga yabbi jox ak goné ba lanen luñ yey lolu sib nañ ko bañ nga defa gan amana mo rek ci la wa mudawatu hafarin ak fattal saxukaay bañ fekke sey bañ fa mu saxé muy deng ji dafa amé amore di nga diko fattal koku sib nañ nga diko fattal ci beccëk bi waye nak wala shay'a halihi lam yabtali minhu shay'an boko fatale ci becc bi def ci garaw way wonu dara ci garaw gudu wani dara wa illa qada mutlaqan wa kaffara in tahammada lam ko fatale bo ci wonne dara fay gi mum paw nga def ko bo ci bolé tay ko nak alaman war la ci illa li khawf darari dara ngir ragal lor lumay fekke ne fatale fi bañi saxé mu andil la lor su boba kon dis ko ci beti fekkone boko fatale baye bu guddi mu metti lol kon sibatuñ ko su fekke ni foko fatale faatu sax ba reere dal sax kon day war nga fatal ko ak donte dina ni ak dawit tute nga war mom nga samu sabakan wana buri yawmin sibat illa in kana at taqdim bi samanin yasirin ka salasati ayamin fa yadhiha al muqaddam lumay nak ling ko jitalé da ñew lol melni ñaas bu ñew nga tayel ci ba nopi do ko mëna ñaka def ngir la nga xamoon ni sar ne boole won alxamis bu ne mbaa nga ni aljuma jine mbaa altane jine loolu taamu wuñ ko mbaa sax nga naa weer wu ne mbaa nga jàpp weer sàng mu ne mu ci àggatee wor ko mel na nga ne yow baraxlu wu ne su ma ci àggatee ci mat dal koy ni sar mbaa weer tam xare wu ne loolu taamu wuñ ko ndax loolu ñu wax rek ngay dem ba nga def goo xam ne doo ci am cawarte wa muqaddimatu jimaahin ak lañu jiteli bolo wa muqaddamatu jimaahin ak lañu jiteli bolo ka xoblati niki fon wa fikrin ak khalat in khulimat dem xame fa assalamatu mutiga ena bu ko wore ni mom bu fonante ak muy seyel mbamu jek diko khalat ba mu lalante ak mom ci yaram du tax dara dara genn do masiyu du maniyu suma ba sib rek lañu def mu def lolu ko sib rek yam ci wa illa bu fekke xamu ci mucc nak harumat kon ñu ara fekke ni wuru ko baam bu ko defé tarat na genn ndet kon day aram aram mu def ko wa hijamatu marid ak namputalu aji tawat faqad dong manam ku tawar rek nit ñi ci mu war ba nopi namputalu boole ci te dañ koy sif sax mooy in chaka fi salamati min al ihmaa yi waxadamiha naa bu dee si kisàkk bu ko defee dana xamam doxam kon daañu sib mu def ko wa in xalimaha jaasat bu ko wëree ni tam moo wérit ni waaye bu naam tala du ko wàññi dara kon sibatuñ ko wa in xalima xadamaha xarumat su ko wëree ni bu naam taloo gaañu moom dana loru su boobaa naam tala ga day araam te yomati ci sib di tax moo ni faqat nag mooy dawane ni ku wér moom dara dalu ko mën naa war ba noppi nàmbatalu mën naa war ba noppi nàmbatalu wa tatawuhun sib nañu coobarewu sib nañ kooru ngàtt nga xabla nasarin ci njëkk ni sër aw xadaayin wala fay maanaam nga amee koor gu ni sëran ba mu war la léegi mbaa fay goo war a fay ci ramadaan te di fagoo ko ba noppi wëlbatiku nag di koor kooru ngàtt nga te amee bor boo fayagut ba ni sër joo defagut te ba ngi at may door a dee amawoon ngànt kon léegi yaa ko garanti maanaam kon léegi bor la booy gaa du war ko roy wala léegi ci ru'yatun gis wala xayruha du caageen lu dul gis ka aseeri niki ku ñu jàpp yeew kam mala day matal rek a shuhora weer ya nee na ku mel ne ku ñu jàpp yeew mbaa ku ñu tëj kaso nga xam ne moom mënut a génn ba gis ba xam bu weer yu amee ñaar ko juróom ñeent fay naam déet surtout koo xibaar lu xew ci biti mu ne kon kooku ndegam dana xam weeroom tollu day matal weer yépp rek weer wu nekk wàññi ko fa noor su ko defee ba àggee ci wa tombeeg ramadaan nag daal di koy wor moom ba mat fa noor ne nekkon tamit ci weeru gàmm du gis biti du gis kenn ko ci xibaar dara yaa ñi gam nga muy fan way fan woni rek ñu ñoo ci top ma rabbi husaini batay non ma ci topat ba kërëm ak ci ramadan woni ko momu tamuy fan way wa inna tabassan de wër yi dalant ci mom wa zannati mu jort shahrun yenn wër ci wër yi muy ramadan sama ko kon mu wor ko yana du fekke fañ ko tek kasso ba fañ ko yew bu xamul sax fuñ tollu yaram tollu xamu yaram tollu sax fa mu ne kon bu fekke amna wenn wër bu mu jappé ni moy ramadan da koy wor ba xam jappé ko ramadan wa illa bu fekke ni amul wenn bu mu jappé ni moy ramadan tax yaram bu tan ko so wor ko fekke amul wenn bu mu meuna jappé ni moy ramadan ci la talem kon bu tan la wor ko bu baax waye nak jëlu meuna bu baax légui bu jorté wër mi ramadan ba bu tan ko wor ko mi ramadan bu nopi nak gëna bu ko ci lu wara def dara ko doyam du ko doy moy wa aji sa doyna ma wër wo xamni bax da ko nek na ci gëna ramadan bin hadidi ci limba anam da wax ni wër wo bu wor nak bu tombé du ramadan waye ye ci gënaawum la ene shawwal ko rete ba dhulqida ba dhulhijja kenn ci yett wër yi top ci ramadan mom dana bax su ko defé nak légui ganna bu xamé ramadan ñu warana wor té wor wénen ci yoy ñu wax da la di jëm tollal ci blib nga xamné fa in tabayyana annama samahu shawdu ko fi gatal li way fofu la koy leral dañuy jëli asaka ji salaam ci balañu miras kaf do xane kon baxna ndax wor la ñu ci gannaaw ramadan jitu ko ne kon bu nekké ganna bu nga xamé ramadan ñaata fan la da far tombe wi nga wor mu shawal kon ñu xasse xex ak mom doyna wer fekki xexu ñu mom nak kon ganna ba ñer ko wa du fi hat ji ñef na asaka lil imam ñet wa in kana al kamil ramadan faqat qada yawmayn fekki wer ko wa mat nak shawal bi nga wor mom manki fan wer kon ñaari fan ngay fay ben fan ba ramadan uppe shawal ak bisu ko rete bu bolé ci wa in kana al haqq fala qada fekke ramadan da manki won don 29 shawal mi nga xamni mom nga fay yow don fan wer kon da ci ayam kep waw ndax bis bi ko shawal ak ramadan kon mo tombe moy wéci bisu xir ba nga warana wo bisu xir ba nga warana fay kon motax fofu do fay la qablahu du tiagenu ci ñeekam manam wer wam wor bu tombe mu jitu ramadan melni mu wor baraxlu defu won ni moy ramadan wala mu wor rajab defu won ni moy ramadan moy defu jitu ramadan kon mum neena du doy faaw rek mu worat ramadan aw baqiya wala mu dess ala shak yi ci sikki sakam nga wala noné mu umpule won ba japp aw wer wor ko xamatu ci lu ko wor ba xam ci gannaaw ramadan la yéwé wé nek melni korité ba digi tuguski wala ko ndiek la melni barax li nga wax legi ba day ko xamat luñ ci doon non lu wéy rek dañ ba tay kon koku faaw mu worat nenañ ni ko nañ faaw ba tay duko doy amna ñu wax ni doy nako ndax lañ ko santone def nako da melni borom seet japp ni l'islam day mel lool war nako doy ndax mo mën tone xam wéri tollale ni bañu wir la bañu wina wor nako amatu ci lu koy dindine jitnako ba jitna ramadan ba mujnako auto sharabi muni wa qala ibn al-majishun wa ashab wa sahnun li yujzihu in baqiya ala shaki li anna farduhu al-ijtihad wa qad fa'ala ma wajaba alayhi wa lam yatabayyan qata'uhu gisabun juntul wer kun fa huwa halal jawazi hatta yatabayyana khilafuhu wa rajjahahu ibn yunus wa fi musadafatihi nakna ci firunte mom taraddudun digal lolu manam dafa natale mu fa tombe ak muy ramadan manam dafa tolole rek ndek yoro mu war far muy ramadan te teewul mu ne taradud amna ci ndax dama doyam dugay ah koku nak nenañ danaka man na xaw wax rek ne dana doy dañ ci andi taradud ji ما تخفيسرا بمن وما ذكر اللخمه إلا الإجساء خاصة وساقه كأنه المذهب ولم يعصه يعني اللخمه ممدوج دون لوخ te da ko wax waxi ni melni moy ngir mi ci nooti wu ci motax bo tebe la ci top ma nga daani li ci fa la iqtasara al musannif halal ijza'i la kan awla talif ko bi yonante ci ne doyna mo gëna gaaw jekki wax na tarabu amna ci doyna doytu nga ne wasi hatu hayr kor ga mutlo xal ak kor gu man di don mo xam nafila la mo xam koru farata la ci gene wala darorata tay dir lor diko ci gaal dir lor diko jegal do wax ne buru tuke ci beurep yor alal fofa ngay jant ko soye bala fajar fenk pour natagli suba dana woram du wor ba far fajar fenk legi muntu worate don na wax legi nak na gana buye ne lek nana yoy ak jotey ak nelaw ayut way xam mom ba dox ba mandi mom bu ci topé dañuy set fekke xam ci dem ba ndox ga ba mandi la wéne bu fa def fenk xamna jotté yessala di yene ji kon bu woré du bax man fa in istamarra lil fajri fala yasihu as-sawm wa in zala qablahu wa juddidat an-niyyatu sahha as-sawm wa illa fala